Kita sering dengar bahawa Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Adam. Kenyataannya ialah tiada satu ayat, ada hadis Nabi yang jelas menyebutkan hakikat kejadian Hawa. Tolong berikan penjelasan. Ha. Ada orang pertikai bahawasanya tidak ada sebarang ayat Quran yang sebut Hawa, nah Siti Hawa jadi daripada tulang rusuk Adam. Nah. Kemudian dalam hadis pun tak ada. Kita jawab daripada jawapan ulama-ulama. Jika dikata tidak ada di dalam Quran secara umum, itu betul. Secara khusus, tiba-tiba disebut, dijelas. Memang tak sebut dengan jelas. Quran sebut secara am. Wa khalaqaha min zawjiha. Allah mencipta dia daripada suaminya. Umum tak situ? Ada sebut tulang tak? Tak ada. Dalam hadis yang sebutnya. Nampak? Ne? Haa. Bahawanya Hawa ini dicipta daripada dil in a'la, daripada tulang rusuk yang bengkok. Jadi cerita-cerita lain tak ada. Perkhabaran lain, sumber-sumber lain tak ada. Faham lagi? Neh, yang adanya hanya beberapa hadis sahih. Neh, ini beberapa hadis sahih yang mari cerita Siti Hawa dijadikan daripada rusuk yang bengkok. Faham tak? Maka dalam hadis Muslim pun kata gitu, dalam hadis-hadis sahih yang lain pun kata gitu. Maknanya walaupun tidak kata betul-betul cerita terang-terang, tak, Nabi Adam khabar, Nabi cerita terang, tapi hadis itu sudah kita faham bahawasanya kalau berani dalam hadis kata Hawa dicipta daripada rusuk Adam, faham lagi situ. Sudah kita faham walaupun kita boleh takwil dengan makna yang lain. Cerita jadinya Siti Hawa adalah cerita ghaib. Yang kita perlu dua saja. Quran dengan hadis untuk jadikan sandaran. Hadis sudah ada, sebut. Faham lagi? Kemudian ustaz-ustaz pula kata, dak buat dengan tulang rusuk. Hadi kata buat dengan tulang rusuk. Jadi tanakuk dekat situ. Bercanggah dekat situ. Iza takhalafa kalamun nabi bi kalamin nas quddima kalamun nabi. Apabila bersalahan perkataan nabi dengan cakap-cakap manusia, maka hak mana kita nak dulu? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan dalam bab ni hanya hadisnya ada cerita jadi pada rusuk Adam, jadi daripada tulang rusuk. Hadis lain pula kata jadi daripada rusuk yang paling bengkok. Dan hadis pula lain pula kata asal rapuang ni tulang rusuk. Dan kalau kamu tulang rusuk, jangan kamu lok, nanti makin bengkok. Dan jangan kamu kerah sangat, nanti dia patok. Ha. Jadi nak dua makna. Pertama makna majah dan makna hakiki. Nah, kalau maknanya sifatnya saja boleh. Tapi kalau maknanya hakikat pun boleh juga. Sebab tu dalam bab ni ada dua pandangan ulama. Jumhur ulama berpendapat memang dijadikan daripada tulang Nabi Adam sungguh, iaitu tulang rusuk, kerana hadis menyebut gitu. Kemudian nak paling gi kepada majas, berpandukan, berpelu kepada karenah-karenah yang tertentu. Maka karenah-karenah ini amat lemah. Nah, tetapi boleh dipakai juga, maka diterima pakai juga. Sebahagian ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan kinayah saja, bukan buat daripada tulang. Nah, tapi perangai tu macam tulang rusuk, kerana kira puang nak konar sama, macam hok dayak lautan ni lah, kira banyak komen sama. Nah, jadi betul juga, jadi tak payah bala. Hok kuat, hok Nabi kata daripada tulang. Kemudian ulama pula bertanya, dan kalau tidak dijadikan daripada siapa? Siti Hawa ni. Macam Adam juga buat kheting gitu. Tak ada disebut. Ada sebut dalam Quran. Wa khalaqaha min zawjiha. Buat min daripada suami menjadi isteri. Jadi kita, jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, tetap berpegang jadi daripada tulang rusuk. Kerana Nabi, 4 atau 5 hadis sebut, ha tulang rusuk. Jadi daripada rusuk Adam, jadi daripada rusuk yang paling atas, hadis lain rusuk yang paling bengkok, maka kita balik pakai hak Nabi lah lebih selamat daripada takwil-takwil beberapa orang ustaz. nak walaupun ada pandangan dia sandarang tapi tidak kuat. Yang kuat balik pada pandangan jumhur ulama-ulama yang besar-besar, bukan bertaraf ustaz.